Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Monika Rutkę, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowskim. 15, a właśnie minęła. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 24 dzień kwietnia, piątek, serwis i Filip Jarek. Do 2000 zbliża się liczba osób, które udało się wyleczyć z koronawirusa w Polsce. Matury i inne egzaminy odbędą się ze szczególnymi środkami bezpieczeństwa. Ich nowe terminy ogłosił minister edukacji. Trwa akcja gaśnicza w Jebrzeńskim Parku Narodowym. Na szczęście sytuacja jest pod kontrolą strażaków. Prawie 1950 osób wyzdrowiało z COVID-19, przekazało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie na ten groźny patogen zachorowało w Polsce 10 759 osób. Ponad 460 zmarło. Najnowsze dane zna Dawid Grygorcewicz. Powiedz, w których regionach w ostatnich godzinach doszło do największej liczby zakażeń? Najwięcej nowych przypadków koronawirusa wykryto w województwie śląskim, bo 89, następnie w wielkopolskim, gdzie wirusa zdiagnozowano u 68 osób, a także w województwie zachodniopomorskim. Tam liczba zarażonych wzrosła o 30 osób. Z pozytywnych informacji dziś resort zdrowia podał, że wzrasta liczba wykonywanych testów w ciągu doby do ponad 13 200, o czym mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To jest o około 1500 testów więcej niż wczorajszej doby. No jeszcze tej doby nie zamknęliśmy w pełni. My cały czas podkreślam, liczymy, że tych testów będzie jeszcze więcej wykonywanych. Cały czas i tu znowu będę podkreślał, trwają badania nad tymi testami antygenowymi. Sprawdzamy ich wartościowość pod kątem wyników. A resort zdrowia czeka też na wyniki badań klinicznych amerykańskiego leku na koronawirusa Remdesivir. W Polsce terapia ta została zastosowana w szpitalu we Wrocławiu. Mówił Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za te relacje. Członkowie rządu poinformowali o nowych terminach egzaminów. Matury rozpoczną się 8 czerwca, między 16 a 18 czerwca planowane są egzaminy ósmoklasisty, a 22 czerwca egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Ze względów bezpieczeństwa tym razem uczniowie nie będą podchodzili do części ustnej. Przewidziane są też inne środki ostrożności, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. Tak, aby uczniowie nie siedzieli na przykład po dwóch czy trzech w jednej ławce, tylko tak jak to zresztą było i w poprzednich latach. Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, będzie w pewnej odległości od pozostałych uczniów, tak aby przeprowadzanie tych egzaminów było bezpieczne dla samych absolwentów szkół podstawowych, szkół średnich, dla nauczycieli i ich rodzin. Do nowych terminów egzaminów dostosowane zostaną terminy rekrutacji na uczelnie wyższe. Nadal matura będzie najważniejszym wyznacznikiem kwalifikacji na studia. Skoro o tym mowa, dziś maturzyści oficjalnie zakończyli naukę. Niektóre szkoły zdecydowały się na połączenia online i przesłanie skanów świadectw. Inne planują zorganizować uroczystość przed maturami. Są też takie placówki, które wydają uczniom świadectwa z zachowaniem środków bezpieczeństwa. No niestety sytuacja jest ciężka, ale ja jestem i tak zadowolony, że udało się w bezpiecznych okolicznościach zakończyć. Zdecydowaliśmy się wręczyć świadectwa. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, dr Cezary Wysocki. Rozpracowaliśmy odpowiedni harmonogram odbioru tych świadectw. Co pół godziny wyznaczeni zostali uczniowie. Zachowujemy wszelkie środki ostrożności, czyli maseczki, rękawiczki, odległość. Jest trochę smutno na pewno, ale ważniejsze jest bezpieczeństwo. W województwie podlaskim rok szkolny kończy około 9 tysięcy uczniów. W akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym bierze udział 6 samolotów i 2 helikoptery. W większości miejsc nie ma już ognia i trwa dogaszanie tlących się traw. Wsparcie z powietrza umożliwia akcję tam, gdzie nie można dostarczyć wody. Na miejscu jest Paweł Wądołowski. Zwłaszcza praca helikopterów jest bardzo istotna ze względu na to, że mogą precyzyjnie zrzucać wodę i mogą ją uzupełniać w rzece czy w kanałach. Dzięki temu są w stanie wracać we wskazane przez strażaków miejsce kilkanaście, nawet kilkadziesiąt razy na godzinę. Warto jednak pamiętać, że strażacy mają wsparcie nie tylko techniczne, ale także mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy przez te wszystkie dni na przykład przynosili wodę i żywność, a także tworzyli punkty, w których strażacy mogli zjeść ciepły posiłek. Tak było między innymi w Kapicach, gdzie panie bardzo szybko się zorganizowały. Jest ze mną jedna z pań,

9 minut po godzinie 15.07, trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Popołudniowy program zapraszamy do trójki, do 19 jak zwykle. Za chwilę, proszę Państwa, połączymy się z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Przedstawimy Państwu najnowsze informacje dotyczące akcji gaszenia pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gigantyczne zamieszanie trwa wokół organizacji wyborów prezydenckich. Samorządowcy nie chcą udostępniać spisów wyborców Poczcie Polskiej, tłumacząc, że to niezgodne z prawem. Trudno, żebyśmy wydawali dane wrażliwe, to by znaczyło, że naruszalibyśmy prawo, a my prawa nie będziemy naruszać. Dzisiaj łamaniem prawa byłoby ignorowanie tego faktu, że 10 maja mają się odbyć wybory prezydenckie. Co jeszcze dziś przed nami? Po 15.15 moim gościem będzie profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog. Porozmawiamy o naszej przyszłości z koronawirusem. Po 15.40 korespondencja z Waszyngtonu, a dziś także o tym, że mamy więcej czasu na rozliczenie się z fiskusem. Pamiętajmy o możliwości przekazania 1% wybranej organizacji pożytku publicznego. Są takie osoby, które już złożyły swoje zeznanie podatkowe, ale z jakiegoś powodu nie wskazały organizacji. Nie ma żadnej przeszkody, żeby w maju zrobić korektę i jeszcze wskazać tą organizację. Po 16.20 gość z Biura Rzecznika Finansowego, mecenas Izabela Dąbrowska-Antoniak i ważne informacje dla tych, którzy wystąpili bądź wystąpią do banków z wnioskiem o zawieszenie kredytu. Dziś także o misji polskich lekarzy, którzy wylądowali w Chicago. Pan kapitan jest dowódcą zespołu? Tak, jestem dowódcą zespołu. Bardzo mi miło. Przywieźliśmy wiedzę co do tego, jakie działania w Lombardii prowadziły do tego, że krzywa, która wykładniczo rosła w tamtym czasie i w tamtym regionie, powoli, stopniowo uległa wypłaszczeniu, a dziś można powiedzieć, że liczba zakażeń pozostaje pod kontrolą. Mam nadzieję jeszcze, że po 17.40 znajdzie dla nas czas i naszym gościem będzie Dariusz Piątkowski, minister edukacji. Dziś ogłoszono terminy egzaminów maturalnych, także tych dla ósmoklasistów. Program trzeci, prawie 12 minut po 15.00. 7 trójek na początku 22. Zaczniemy od piosenki dnia. To grupa The Rolling Stones. For me, but I can't. To najnowsza piosenka zespołu Living in a Ghost Town i grupa The Rolling Stones. Program trzeci już kwadrans po godzinie 15. Młodszy brygadier Marcin Janowski jest moim gościem. Witam pana, dzień dobry. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Od niedzieli niestety płonie potężny fragment Biebrzeńskiego Parku Narodowego. To jest największy park w Polsce o powierzchni ponad 60 tysięcy hektarów. Czy obszar pożaru powiększa się, czy też można w tej chwili mówić o panowaniu nad tym pożarem? Znaczy, obszar pożaru nie powiększył nam się już drugą dobę, więc można powiedzieć, że kontrolujemy to, co się dzieje wewnątrz już dotychczas spalonego obszaru. Cały czas prowadzimy działania gaśnicze. Na szczęście one teraz nie są już takie spektakularne, czyli nie widać gdzieś wielkich kłębów dymu czy ognia, ale jednak tej pracy teraz mają dość sporo. Akcja była, jak wiemy, bardzo trudna, także ze względu na niedostępność wielu obszarów nie wszędzie po prostu mogły wjechać wozy. No generalnie akcja cały czas jest trudna, bo praktycznie nigdzie nie mogą wjechać samochody nasze gaśnicze. Tam, gdzie pożar się rozwija, gdzie musimy gasić, możemy dotrzeć tylko sprzętem albo terenowym, albo lekkimi kładami, pojazdami takimi wszędołazami. No, oczywiście ewentualnie na piechotę. Strażacy wymieniają się cały czas załogami? Praca trwa non-stop? Praca trwa non-stop, oczywiście z różną intensywnością w ciągu dnia i nocy. Mamy świadomość tego, że teren jest trudno dostępny w dzień, w nocy szczególnie, więc w porze nocnej tutaj rolę dominującą grają lokalne jednostki OSP, które znają te tereny i potrafią się po nich nawet w nocy poruszać i skutecznie je gasić. W dzień ciężar na siebie przyjmują jednostki Państwowej Straży Pożarnej i odwody operacyjne, które tutaj przyjechały z Krakowa, Poznania, Warmii, Mazur oraz Pomorza. Czy płoną również torfowiska? Wiadomo, że tam żar utrzymuje się bardzo długo, stąd gaszenie takich torfowisk do łatwych nie należy. Na szczęście póki co pożar jeszcze nie wszedł w głębsze warstwy torfu. Oczywiście powierzchniowe elementy, które też składają się z takiego przesuszonego już torfu, sami, ale póki co staramy się, aby nie doszło do zagłębienia się pożaru i w tej chwili ten główny wysiłek, który jest przez strażaków realizowany, to jest właśnie nakierowany na to, aby pożar nam nie tyle nie uciekł w bok, czyli nie poszerzył swoich powierzchni, ale żeby nie uciekł nam w głąb. Czy było, czy jest zagrożenie siedlisk, miejscowości położonych nieopodal? No był taki moment we wtorek, gdy pożar zbliżał się bardzo niebezpiecznie do terenów tutaj nadbrzeżnych Parku Narodowego, gdzie już były domy mieszkalne. Na szczęście udało nam się go zatrzymać. W kolejnym dniu z kolei walczyliśmy o obronę okolicznych lasów. No dzisiaj, jak mówię, nie mamy tego intensywnego spalania powierzchniowego. Ogniska pożaru są zlokalizowane. Mówimy tu raczej o tym, że staramy się, żeby nie uciekł nam w głąb torfu. W akcji brały udział helikoptery, brały udział samoloty. Rozumiem, że wobec skali trudności taka pomoc, taka metoda jest kluczowa. Spuszczanie wody z góry. No na pewno, po pierwsze brały i będą brały nadal, tak? To nie tak, że przerwaliśmy akcję gaśniczą, prowadzimy ją cały czas. Od dłuższego czasu, czy od dwóch dni ta intensywność zrzucanej wody z powietrza przy pomocy hydromaderów i w tej chwili już dwóch śmigłowców gaśniczych jest coraz większa. W dniu wczorajszym takich zrzutów było ponad 60, jeżeli chodzi o samoloty i 260, jeżeli chodzi o śmigłowce. I ta taktyka, czyli połączenie zrzutów wody z jednoczesnym dogaszaniem tego po zrzucie resztek z ziemi przez strażaków w sposób taki trochę bardziej manualny, ręczny, daje efekty, bo widzimy, że na ten pożar jakby wygrywamy z nim powolutku i widzimy to, że zmierzamy w dobrym kierunku. A oby, bardzo tego życzymy. Pojawiły się takie informacje, że do pożaru doszło, ponieważ ktoś nielegalnie wypalał trawę. Coś pan wie na ten temat? Tak naprawdę my zawsze unikamy mówienia o przyczynie pożaru, zwłaszcza kiedy jeszcze prowadzimy działania gaśnicze. Natomiast teren jest bardzo suchy. Tutaj ciężko wskazywać jednoznacznie na jakąkolwiek przyczynę. Zaproszenie ognia, przypadkowe czy nieprzypadkowe, mogło też tą przyczyną być, natomiast nie będziemy tutaj spekulować na tym etapie o ewentualnych przyczynach. Bardzo panu dziękuję za informację, za rozmowę. Młodszy brygadier Marcin Janowski był państwa gościem. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. 20 minut już po godzinie 15. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz. Tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Artur Rojek, Bez końca, program trzeci, 24 minuty po godzinie 15. Moim gościem jest pan profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog, mikrobiolog, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Panie profesorze, blisko 100 zespołów naukowców, lekarzy pracuje na całym świecie nad szczepionką chroniącą przed koronawirusem. Niektóre zespoły, to świeża wiadomość, na przykład naukowcy z Oxfordu rozpoczęli testy kliniczne, które w maju będą rozszerzone na kilkaset osób. Od tego momentu droga pana zdaniem do sukcesu jest jeszcze daleka? Wie pan, co to zależy? To zależy, czy im się udało zrobić szczepionkę, czy nie. To znaczy, jeżeli to będzie działać, to droga do sukcesu nie jest bliska, bo to dalej nie jest tak, że to będzie gotowe w lipcu, sierpniu, przynajmniej zgodnie z moją obecną wiedzą. Natomiast na pewno jest wtedy światełko w tunelu, że może się to uda zrobić w takiej dającej się przewidzieć przyszłości. Ale my nie wiemy, czy to będzie działać. Jakże często słychać to pytanie, kiedy to się skończy. Jeśli w przyszłym roku masowo szczepić będziemy ludzi na świecie, to zapanujemy nad SARS-CoV-2? Na pewno takim Najlepszym rozwiązaniem i kończącym sprawę rozwiązaniem jest skuteczna szczepionka. I właściwie to jest jedyne rozwiązanie, które nam zapewni pełne bezpieczeństwo. Tydzień temu, jak pan pamięta, rozmawialiśmy o pracach zespołu z pana udziałem nad substancją, która skutecznie hamuje rozwój zakażenia. No, mamy nadzieję na lek. Jak postępy w pracach? No idziemy mocno do przodu. W tym momencie to już wyszło z tej fazy prac laboratoryjnych. W tym momencie będziemy wchodzili w fazę badań przedklinicznych. Teraz szukamy, jak najlepiej to zrobić, żeby sprawdzić bezpieczeństwo tej substancji. Także no dzieje się jeszcze, no tak jak powiedziałem, też tydzień temu droga daleka, ale na pewno jesteśmy na tej drodze. Gdzie ona nas doprowadzi, zobaczmy. Panie profesorze, wiadomo, że wirusy mutują, zmieniają się. Czy w przyszłości, na przykład na jesieni, może zaatakować nas nowa wersja SARS-CoV-2? To znaczy, to jest często mylone też przez takie bardzo pejoratywne skojarzenie słowa mutacja, że ten wirus mutuje, czyli że zmienia się w coś gorszego. Ten wirus jest zmienny. Za każdym razem, kiedy on się namnaża, dosyć kiepsko ma jakoś kopiowanie w porównaniu na przykład do ludzi, za każdym razem powstaje troszkę jego inny wariant. W związku z tym ta zmienność jest bardzo duża. Natomiast i tą zmienność obserwujemy i w Polsce, i na świecie. Natomiast no, nie można powiedzieć, że to oznacza, że zaatakuje nas coś gorszego, bo on zmutuje. Nie, on się będzie zmieniał. Owszem, może stać się bardziej zjadliwy, ale może się stać też mniej zjadliwy. W tym momencie nie ma przesłanek, żeby wierzyć, że którekolwiek z tych wydarzeń się zaistnieje. Za wcześnie, aby przesądzać. Wielu lekarzy ostrzega przed tą drugą falą rozwoju pandemii na jesieni. No, choć na razie, po pierwsze nie wiemy także, jaki wpływ na przykład na koronawirusa będzie miało nadchodzące lato. Może mieć? Tak, to znaczy no my na razie dyskutujemy o drugiej fali, a my jesteśmy na razie na pierwszej fali. W związku z tym my nie wiemy, czy ta pierwsza fala przejdzie, więc możliwe, że to będzie taki jakby stan stopniowego wygaszania ten wirus będzie z nami obecny przez cały rok. A może się tak wydarzyć, że w ciągu lata wydajność transmisji tego wirusa spadnie na tyle, że no da nam to sporo luzu. I faktycznie wtedy, jeżeli będziemy mieli tego luzu troszkę więcej w lesie, no to musimy się przygotować, że zimą trzeba będzie znowu troszkę się uzbroić w cierpliwość, żeby zapanować nad epidemią. Natomiast no, można liczyć na to, że będziemy mieli znacznie lepsze narzędzia już jesienią. Czy naukowcy, wirusolodzy na świecie wymieniają się doświadczeniem, postępami w pracach, czy też pracują tylko w swoich zespołach? Ja myślę, że teraz w ogóle nie jest ten moment, żeby pracować na własnym podwórku wyłącznie. Teraz ta nauka, już pomijając takie rozmowy bezpośrednie z naukowcami z innych krajów, które właściwie teraz odbywają się cały czas, to sama wymiana informacji jest błyskawiczna, dlatego że większość rzeczy ważnych pojawia się tak naprawdę już nie w czasopismach, tylko zanim ktoś je zrecenzuje, zanim się ukaże, one są wrzucane na takie serwery, gdzie każdy ma dostęp, może sobie przeczytać te informacje najnowsze, które naukowcy no zdobyli. Także tak, ta wymiana informacji jest w tym momencie błyskawiczna i bardzo, bardzo duża. Niepokoić chyba powinien, panie profesorze, taki kluczowy wskaźnik reprodukcji R, to jest wskaźnik reprodukcji koronawirusa. Otóż naukowcy z Berlińskiego Uniwersytetu Humboldtów przygotowali taki interaktywny wykres. Można wyliczyć to R, czyli ten wskaźnik reprodukcji dla wielu państw w Polsce. Te wyliczenia wskazują, że mamy to R na poziomie 1,2. Czyli no, to się pokrywa również z tym, co obserwujemy, prawda, z komunikatami, że liczba zakażonych stale rośnie. Tymczasem dla Czech jest to na przykład 0,98, dla Niemiec 0,79. Czyli wartość R poniżej 1 oznacza, że osób zakażonych zaczyna ubywać. Wartość R poniżej 1 oznacza, że epidemia zaczyna gasnąć. Wartość R powyżej 1 oznacza, że ona jest cały czas na tej fali wzrostowej. Dlatego mówiłem, że no cały czas jesteśmy na fali. Jak to będzie wyglądało, no to zobaczymy. Na pewno ta wartość 1,2 jest niepokojąca, ale trzeba pamiętać o tym, że no w początkowej fazie to było 3-5 nawet szacowane w zależności od miejsca i warunków, więc może dobrze nie jest, ale nie można powiedzieć, że jest jakoś tragicznie, bo na pewno spada ta epidemia w tych krajach, gdzie zostały wdrożone jakieś zasady dystansujące, ta epidemia zaczyna troszkę przygasać. Od wielu lat czytam o przewidywaniach, że w pewnym momencie ludzkość w sposób świadomy albo nie wyhoduje superwirusa, albo coś wymknie się spod kontroli, który położy kres naszej cywilizacji. Nie tak dawno naukowcy pobrali próbki z lodowca Hulia, to w Tybecie. Odkryto wirusy nieznane ludzkości oraz te zapomniane zupełnie. Wirusy będą dla nas poważnym zagrożeniem w przyszłości? Myślę, że te wirusy są cały czas dla nas poważnym zagrożeniem. Gdzieś tam nauczyliśmy się z tym żyć, tak jak pewnie nauczymy się żyć z obecnym zagrożeniem, ale trzeba pamiętać o tym, że pomijając takie gigantyczne pandemie, jak pandemia wirusa HIV, który, to się dzieje cały czas. My cały czas musimy z tym żyć, cały czas wiele osób umiera przez wirusa HIV. To takie lokalne epidemie, czy nawet globalne epidemie, które nas do końca może nie dotykają, ale cały czas się wydarzają. Wirus Zika, wirus zachodniego Nilu, grypa, tak zwana świńska, nieprawidłowo zresztą, ale w 2009, wirus Ebola, nawet ten nawracający wirus Odry, to są wszystko rzeczy, które w jakiś sposób nam zagrażają. Myślę, że to się będzie w dalszym ciągu działo, tak jak się zawsze działo. No oczywiście, że zwiększająca się gęstość zaludnienia temu sprzyja, że ten wirus się wydaje nie przenosi, ale myślę, że to jest po prostu taka rzeczywistość. Te wirusy nam zawsze zagrażały i myślę, że w najbliższych latach czy dekadach również nam będą zagrażać niestety. Profesor Krzysztof Pyrcie, wirusolog, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. 15.31, zajrzyjmy do prognozy pogody. Jutro, proszę Państwa, na krańcach północnych zachmurzenie umiarkowane, na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur, nieco miejscami przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, na wschodzie i południowym wschodzie, uwaga, lokalnie burze. Temperatury mam. Temperatury, proszę Państwa, jutro maksymalna 8 stopni miejscami na północy, 13 w centrum, 16 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, choć miejscami na południu i wschodzie mogą być silniejszy. Może być ten wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Północno-zachodnim i północnym. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 28 minut pozostało do 16. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres. La vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Pan Marcin napisał: panie Kubo, czy można zaapelować na antenie do osób noszących maski, by pamiętali, że zasłonięcie nosa polega na tym, że to coś na środku twarzy też jest zasłonięte. Niestety wiele osób zasłania tylko usta lub wręcz tylko podbródek. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado. Y sé que debo continuar. To zas 25 minut do 16. Nie przekażemy danych wyborców. Poczcie Polskiej deklarują m.in. prezydenci Warszawy, Krakowa i Gdańska. Grupa samorządowców uważa, że prośba poczty o przekazanie danych potrzebnych do przygotowania pakietów do przeprowadzenia wyborów jest niezgodna z prawem. Rząd odpowiada, że opozycja celowo blokuje wybory. A sprawie przyjrzał się Mariusz Krzemiński. Samorządowcy swoje stanowisko tłumaczą tym, że prośbę o przekazanie danych wyborców otrzymali drogą mailową w wiadomości, pod którą nie widniało żadne nazwisko, mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Nie bardzo wiem, dlaczego mam udostępniać wrażliwe dane mieszkańców spółce handlowej, bo nie mam żadnej gwarancji, że to nie wypłynie gdzieś indziej. Jeżeli ustawa nas do tego zmobilizuje i każe nam to robić, to wtedy będziemy wykonywać ustawę. Na razie tego nie ma i nie będziemy tego czynić. A prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dodaje, że przekazanie danych byłoby złamaniem prawa, bo jak dotąd ustawa wprowadzająca wybory korespondencyjne jeszcze nie została przyjęta. W momencie, kiedy będzie podstawa prawna, kiedy będzie ustawa zaakceptowana przez Senat i przez Parlament o organizacji wyborów korespondencyjnych, to wtedy do tej ustawy się będziemy stosować. Trudno, żebyśmy wydawali dane wrażliwe, jeżeli nie ma tutaj podstawy. To by znaczyło, że naruszalibyśmy prawo, a my prawa nie będziemy naruszać. Ale minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił w TVP Info, że w tej chwili podstawą do prowadzenia przygotowań wyborów korespondencyjnych są przepisy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, które dają premierowi prawo do wydawania decyzji dla instytucji państwowych. Poczta została decyzją pana premiera wskazana jako organ, który ma od strony technicznej obsłużyć te wybory, bo te wybory są, tak jak zawsze, organizowane i przeprowadzane przez Państwową Komisję Wyborczą, Krajowe Biuro Wyborcze. To są argumenty, które są całkowicie chybione, te argumenty dzisiaj przeciwko przekazaniu tych danych poczcie. No, równie dobrze można byłoby formułować obawy, że te spisy wyborców sporządzane i przechowywane w urzędach gmin są narażone na takie same, a być może nawet na większe niebezpieczeństwo. Tutaj żadnego niebezpieczeństwa nie ma. Te same przepisy jako podstawę prawną przytaczał w salonie politycznym Trójki prezydencki minister Paweł Mucha. Mamy też decyzję prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia i to są dzisiaj podstawy prawne także działań podejmowanych przez operatora wyznaczonego. Z kolei z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że szef Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak, podkreślił w piśmie do komisarzy wyborczych, że Poczta Polska może otrzymać dane ze spisu wyborców, jeśli są one potrzebne do wykonania obowiązków nałożonych przez administrację rządową, a podstawą prawną jest wspomniana wcześniej tak zwana ustawa antykowidowa. Wniosek o wydanie danych powinien być jednak podpisany elektronicznie przez upoważnioną do tego osobę. W mailu wysłanym do samorządowców faktycznie takiego podpisu zabrakło, ale rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek zapowiada, że wiadomość zostanie ponownie wysłana. Mailing zostanie powtórzony i opatrzony podpisem kwalifikowanym. Poczta Polska jest uprawniona do przetwarzania danych obywateli wyłącznie w celu, w jakim otrzymała te dane, a więc do organizacji wyborów prezydenckich. A ustawę o głosowaniu korespondencyjnym przyjął już Sejm i obecnie zajmuje się nią Senat. Kolejne posiedzenie Izby Wyższej zaplanowane jest na 5 maja. W tym tygodniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział konsultacje w sprawie projektu. Wiadomości w sprawie zebrał dla Państwa Mariusz Krzemiński. 7 trójek na początku 22. Panie Krzysztofie, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam szanowną Trójkę. Chciałbym się wypowiedzieć na temat noszenia masek ze względów estetycznych, ponieważ jest piękne słońce i po całym chodzeniu w masce wieczorem zauważyłem, że jestem dziwnie opalony. W miejscu noszenia maski, mam drugą maskę, chodzę w białej i dalej widzę, że mam maskę. Panie Krzysztofie, no albo zdrowie i bezpieczeństwo, albo urodę jeszcze w sprawie. Pan Maciej napisał, czy jakiś okularnik podpowie, okularnik tak jak ja, napisał pan Maciej, jak sobie radzi z parowaniem okularów. Program trzeci, 20 minut do godziny 16. To Tadeusz Woźniak i Ali Babkin. Kto to pędzi tak przez miasto, komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. pachną lipy, rośnie mi po cichu groda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Pomarańczy. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Tadeusz Woźniak, 18 minut do godziny 16 w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry panu. Liczba bezrobotnych w Stanach wciąż rośnie. W ciągu 5 tygodni, jak obliczono, przybyło 26,5 miliona ludzi, którzy zgłosili się po zasiłki. Analitycy Goldman Sachs przewidują, że bezrobocie może przekroczyć w sumie liczbę nawet 37 milionów. No, takiej skali jeszcze niedawno chyba nikt nie przewidywał. No nie, bo to jest szok dla gospodarki, bo duża część amerykańskiej gospodarki i amerykańskiego rynku pracy stanęła. Po prostu wszystko, prawie wszystko nie działa, nie funkcjonuje. Zakłady pracy są pozamykane, większość sklepów jest pozamykana, poza sklepami spożywczymi czy z częściami samochodowymi. Więc bary, restauracje, to było spodziewane. Pocieszające jest to, że to tempo wzrostu bezrobocia, liczby nowych zasiłków dla bezrobotnych, wniosków o zasiłki dla bezrobotnych troszeczkę spadło, bo w pewnym momencie mieliśmy ponad 6,5 miliona w ciągu tygodnia nowych wniosków. W ostatnim tygodniu było 4 miliony 400 tysięcy, ale oczywiście to jest bardzo dużo i teraz taki krótki szok gospodarka amerykańska wytrzyma, natomiast gdyby miało się to przedłużyć i takie bezrobocie nawet w mniejszym tempie gdyby rosło, no to będzie rzeczywiście poważny problem dla gospodarki amerykańskiej. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że to wysokie bezrobocie w pewnym stopniu także wynika z tego, że zmieniono zasady i wysokość zasiłków dla bezrobotnych. Otóż po pierwsze wydłużono okres pobierania zasiłku do 13 tygodni. Objęto zasiłkami dla bezrobotnych także osoby, które były zatrudnione na umowach o dzieło, współpracowników. Więc to jest dodatkowa pula tych, którzy mogą skorzystać z zasiłków dla bezrobotnych. Ale jest jeszcze jeden element. Otóż poprzez dopłatę $600 tygodniowo do zasiłku dla bezrobotnych, to dopłaca rząd federalny, dlatego że normalnie zasiłki dla bezrobotnych wypłacane są przez poszczególne stany. W ponad 30 stanach pracownik, który przechodzi na bezrobocie w tej chwili, otrzymuje więcej niż zarabiał na dotychczasowym stanowisku. W niektórych stanach zasiłki dla bezrobotnych wzrosły dwu, a nawet trzykrotnie. To jest oczywiście w tym momencie dobre dla pracowników. Stąd być może takie zainteresowanie. Po części tak, ale oczywiście wiadomo, że skoro teraz państwo płaci za to, żeby nie pracować, więc musi stworzyć system motywacyjny, czy stworzyło taki system motywacyjny, żeby ludzie siedzieli w domach, żeby nie musieli chodzić do pracy. Tymczasem w wielu miejscach ludzie protestują, coraz częściej domagając się otwarcia gospodarczego. Co na to prezydent Trump? Jakie ma pomysły? Prezydent Trump ma problem, dlatego że połowa jego wyborców chce jak najszybszego otwarcia gospodarki. Połowa jego wyborców uważa, że trzeba jeszcze czekać i otworzyć gospodarkę dopiero wtedy, kiedy będzie to bezpieczne. Co więcej, starsi wyborcy, którzy poparli w wyborach 2016 roku prezydenta Trumpa, którzy w dużym stopniu przyczynili się do jego zwycięstwa, są za tym, żeby jeszcze czekać. I prezydent Trump próbuje balansować. Na przykład początkowo poparł pomysł otwarcia gospodarki w stanie Georgia, co właśnie dzisiaj będzie miało miejsce. Tam zostaną otwarte i salony fryzjerskie, salony masażu, punkty kosmetyczne, studia tatuażu. To wszystko dzisiaj w Georgii z pewnymi restrykcjami zostanie otwarte i początkowo prezydent Trump poparł tę propozycję, ale w ostatnich dniach jej się sprzeciwiał. Dzwonił do gubernatora Georgii, który jest republikaninem, którego poparł w wyborach, żeby wyrazić swoją dezaprobatę dla tego typu działań. No ale to akurat nie zadziałało i w Georgii biznes jest otwierany, w kilku innych stanach również. Także prezydent Trump z jednej strony mówi o tym, żeby przestrzegać tych zaleceń, wytycznych władz federalnych, z drugiej strony trochę sympatyzuje także z tymi, którzy protestują. Natomiast generalnie prezydent Trump jest za tym, żeby te reguły przedłużyć. Nawet wczoraj podczas briefingu w Białym Domu powiedział, że ponieważ one wygasają z końcem kwietnia, że może je w skali kraju jeszcze przedłużyć. Natomiast są to wytyczne. Prezydent Trump nie ma władzy nad gubernatorami. Może jej zastosować w skrajnym wypadku. W każdym razie to są uprawnienia gubernatorów, to są uprawnienia władz lokalnych. W związku z tym prezydent może tylko radzić, może apelować, może doradzać gubernatorom, natomiast nakazać im, poza, mówię, sytuacjami skrajnymi, gdzie takie uprawnienia ma, nie może i z takich uprawnień, jak mówi, nie będzie korzystał. W Europie, w wielu państwach psycholodzy wskazują uwagę na zjawisko nazwane koronadepresją. Amerykanom to nie grozi? Grozi to wszystkim, no bo jednak to jest męczące siedzenie w domach. Choć w Stanach Zjednoczonych chyba nie ma miejsca, nie ma takiego stanu, w którym nie można byłoby wychodzić, pobiegać czy pospacerować, ale to jest oczywiście za mało, dlatego że życie Amerykanów, tak jak życie Polaków, tak jak życie ludzi na całym świecie, stanęło na głowie. Tym bardziej, że ludzie mają nie tylko nie chodzą do pracy, ale także mają dzieci w domach, to rodzi dodatkowe problemy. W niektórych stanach uruchomiono takie specjalne linie telefoniczne z poradami dla osób, które wpadają w depresję. No ale co zrobić? No, nie ma wyjścia. Ku pocieszeniu, będzie napad? Ojej. A widzi pan, jak to się odbija na normalnej pracy ludzi? Na rytmie pracy zapomniał pan po prostu, tak? Ja wczoraj szukałem nawet tych napadów, ale potem skupiłem się na tym, o czym mówi cała Ameryka, czyli tej propozycji prezydenta Trumpa, żeby światłem słonecznym leczyć koronawirusa albo promieniowaniem UV. I gdzieś mi wyleciało to z głowy. To umówmy się, że za tydzień będą dwa, dobrze? Może nawet w poniedziałek. Spróbujmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. 12 minut do godziny 16. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku, 22. zd3@polskieradio.pl. Barbara Streisand. Well, some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. Whoa. But I know I'm in a New York state of mind. Oh. To Barbara Streisand, Billy Joel, tymczasem pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam, halo. Witam. Proszę państwa, mam taką propozycję, albo inaczej mój patent, czyli ubieramy maskę, Na maskę ubieramy okulary, czyli częściowo jak gdyby dolna ramka okularów musi być nad maską. Gwarantuję, nie pomaga. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Pani Hanna, jeszcze krótko. Pani Hanno, witam. Halo? Dzień dobry. Ja mam pytanie odnośnie ludzi, którzy utknęli z powodu kwarantanny za granicą i niestety nie zdążą dojechać na wybory, nie zdążą odebrać swojej karty do głosowania. Co z takimi ludźmi? 7 trójek na początku 22. Barbara Streisand, Billy Joel. Komitet Stały Rady Ministrów pracował dziś nad wzmocnieniem tarczy antykryzysowej. Wzorem chociażby Niemiec, Polska nie chce dopuścić do przejmowania krajowych firm. O sprawie Marcin Pośpiech. Jednym przynoszą straty, innym, jeśli tylko posiadają wystarczającą ilość gotówki, lukratywne okazje. Mowa o światowych kryzysach. I nie inaczej jest teraz w przypadku pandemii. Inwestorzy, głównie z Chin, Bliskiego Wschodu czy Stanów Zjednoczonych, zacierają ręce, wypatrując przecenionych przedsiębiorstw. Przed takim scenariuszem przestrzegał niedawno premier Mateusz Morawiecki. Proponuję plan Marshalla na miarę XXI wieku. Proponuję wielkie programy inwestycyjne. Inwestycje w innowacje, inwestycje w infrastrukturę. Nie możemy pozwolić na to, żeby amerykańskie czy chińskie firmy podbiły Europę. Musimy bronić firm europejskich. Zagrożenie jest realne. Akcje niektórych spółek, także tych technologicznych, w ostatnich tygodniach traciły od kilku do nawet kilkunastu procent. Problem dostrzegają rządy poszczególnych państw, dostrzega i Bruksela. Niedawno komisarz do spraw konkurencji Unii Europejskiej, Makajte Vestager, stwierdziła w rozmowie z Financial Times, że Komisja Europejska nie widzi nic złego w przejmowaniu przez państwo udziałów zagrożonych spółek lub też blokowaniu ich przejęć przez obce podmioty. Regulacje dotyczące przejęć zaostrzają władze w Berlinie. Zgodnie z nowymi przepisami rząd będzie mógł zablokować każdą transakcję, która, jak to określono, może wywołać potencjalne problemy. W pierwszej kolejności chodzi o ochronę strategicznych przedsiębiorstw, także tych medycznych czy technologicznych. W Polsce ma być podobnie, tłumaczy wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Spółki strategiczne, energetyczne, ale także dziedziny takie jak szeroko rozumiana medycyna, farmacja, żywność. Nie chcielibyśmy, aby te firmy dziś stały się cudzą własnością. Dlatego przejęcie polskiej firmy przez inwestora spoza Unii Europejskiej i strefy unijnego obrotu gospodarczego będzie wymagało zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczegółową listę polskich przedsiębiorstw podlegających tej procedurze ma opracować Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jak ocenia Artur Wroblewski z Uczelni Łazarskiego, podobne rozwiązania rozwiązania to krok we właściwym kierunku. Nie ma wątpliwości, że jest to problem i musi być takie ustawodawstwo, takie możliwości. Proszę zauważyć, że Niemcy dyskutowali o tym bardzo mocno po przejęciu firmy wysokich technologii Kuka kilka lat temu. Dlatego teraz właśnie kanclerz Merkel mówiła o tym, kiedy już zaczęła się ta sytuacja i kryzys, że musimy w tej chwili w Unii Europejskiej przyjąć regulacje, które uniemożliwią pozyskiwanie czy wrogie przejmowanie firm wartościowych, przede wszystkim wysokich technologii. Europejskimi aktywami mocno zainteresowani są Chińczycy, którzy, jak ocenia Radosław Pyffel, kierownik studiów biznes i Chiny na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, będą próbowali przejąć wartościowe i borykające się z problemami firmy. Nadarzy się taka sytuacja, czy stworzy się taka sytuacja wtedy, kiedy Europa wyjdzie z tej pandemii wycieńczona i osłabiona, zarówno jeśli chodzi o straty ludzkie, ale też mogą być to straty gospodarcze. Widać, jak gospodarka jest ważna dla krajów Europy Zachodniej, bo one szybciej rozluźniają te restrykcje niż Polska, mimo że wprowadziły je później. Ale jak donosi Financial Times, okazji do zakupów w Europie szukają też fundusze inwestycyjne ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Kataru. W czasie kryzysu z 2008 roku kupiły one pokaźne udziały w firmach takich jak chociażby Daimler czy Volkswagen. O przyszłość naszych firm pytał Marcin Pośpiech. 4 minuty do 16. To grupa The Doors. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Panie Gustawie, witam. Krótko proszę. Halo? Dzień dobry. Ja w dwóch sprawach. Po pierwsze, słyszałem od nurków taki patent na okulary, żeby napluć na szybkę, później wytrzeć się chusteczką. Niech ktoś to potwierdzi. A po drugie, chciałbym zaapelować do słuchaczy w związku z niskim stanem wód, żeby nie wchodzić na łachy, bo to jest niebezpieczne. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze a propos, pisze pani Magda. Chińczycy rozwiązali problem parujących okularów wkładaniem chusteczki higienicznej pod górny brzeg. Domyślam się, że chodzi o lepszy pewnie obieg powietrza pod okularami. Zapraszamy do reklamy. Dołącz do zielonego zwrotu Taurona i wybierz fotowoltaikę. Kredyt ratalny 0% i umowa przez internet. Tauron.pl/fotowoltaika. Już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że kawa rozpuszczalna to nie to samo, co w kawiarni. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Ekspresy taniej nawet o 500 zł. Na przykład automatyczny ekspres Krups. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Stworzyłeś własną firmę. Latami dbałeś o zaufanie klientów i bezpieczeństwo pracowników. Dziś możesz przeżywać trudne chwile. Dlatego sięgnij po tarczę antykryzysową, która ochroni Twoją firmę i miejsca pracy. Dofinansowanie do pensji pracowników. 2000 zł dla osób na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych. Zwolnienia z ZUS przez 3 miesiące i wiele innych rozwiązań. Sprawdź, z jakiego wsparcia możesz skorzystać Ty i Twoi pracownicy. Wejdź na gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Dołącz do zielonego zwrotu Taurona i wybierz fotowoltaikę. Kredyt ratalny 0% i umowa przez internet. Tauron.pl/fotowoltaika. Już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy.